I tu trzeba powiedzieć, że już po pozostaniu prezydentem nie powtarzał tych słów. To, ale z drugiej strony pamiętajmy, że te decyzje, które spowodowały, że wschodnia flanka NATO została bardzo istotnie wzmocniona, to są decyzje jego poprzednika. Prezydent Duda mówił dzisiaj rano, że będzie zabiegał o jeszcze większe wzmocnienie tej wschodniej flanki, jeszcze większą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To możliwe, żeby tę obecność zwiększać? Dzisiaj Donald Trump odpowiedział na to, powiedziałabym, dość wprost, mówiąc, że nie miał umocowania do mówienia o gwarancjach, więc ja myślę, że mówienie o jakimkolwiek wzmocnieniu militarnym, to jest decyzja Kongresu, to nie jest decyzja prezydenta. Więc jeżeli taka decyzja nie zapadła na poziomie Kongresu, to prezydent Trump będzie omijał ją szerokim łukiem. No ale nie czarujmy się, nie czarujmy się. To nie jest prezydent, który ma wrogi Kongres. Nie, nie ma wrogiego Kongresu, ale to jest zobowiązanie, które Kongres, żaden Kongres, czy zaprzyjaźniony, czy niezaprzyjaźniony, nie podejmuje lekko. Łatwo, tak, oczywiście. Więc to oczywiście jest, jeżeli on nie ma kartki z pozwoleniem, że proszę obiecać, to i raczej... I tu reakcja prezydenta Dudy była prawidłowa. Ujawnił to, że prawdopodobnie będzie w przyszłym roku w Waszyngtonie i że no, w ramach przygotowania tej wizyty nad tą sprawą będzie się pracowało. Poza tym pamiętajmy o tym, że ta wizyta być może nie jest śledzona przez prasę zachodnią, ale na pewno jest bardzo mocno śledzona przez wszelkie media rosyjskie. Tak, to prawda. Analizowana to jest prawda na wszystkie możliwe sposoby. I to, co powie Kongres i to, jakie będą podjęte decyzje dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki, będzie miało też duże znaczenie w tym, jaka będzie ocena spotkania z Putinem, jaka będzie ocena Rosji tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo pamiętajmy, że to pole polityczne, na którym się poruszamy, jest dużo szersze niż Plac Krasiński, prawda? Dokładnie, tak. Właśnie, na Plac Krasińskich zaglądamy dzięki monitorom, które mamy zainstalowane w studiu. Tam już wszystko gotowe do tego, by przybył prezydent amerykański Donald Trump. Jeszcze się to spotkanie z Polakami nie rozpoczyna. Ma ono przebiegać w ten sposób, że prezydent złoży kwiaty i odda hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Później ma wygłosić owo przemówienie, na temat którego już rozmawialiśmy. Zatem w każdym momencie naszą rozmowę mogę przerwać. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 3 minuty po godzinie 13. Zaczęliśmy mówić o wschodniej polityce amerykańskiej i tym spotkaniu z Władimirem Putinem. Jak Państwo sądzą, czy to będzie takie spotkanie pełnowartościowe, takie od początku do końca, z zachowaniem protokołu, czy to będzie też takie spotkanie jak ostatnie z Barackiem Obamą, gdzie panowie w Pekinie siedzieli na jakichś stołeczkach postawionych tak ad hoc, żeby mogli porozmawiać? Myślę, że będzie to spotkanie bardzo trudne ze względu na polityczne nastawienie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, na zagrożenie, jakie stoi przed Donaldem Trumpem, związane z oskarżeniem o tym, że Rosjanie jednak wpływali na wyniki wyborów w Ameryce i że istnieje jakaś nić porozumienia czy powiązania pomiędzy administracją Donalda Trumpa a administracją putinowską. Myślę, że w związku z tym ostrożność z obu stron, jeżeli nieostrożność, to raczej spodziewałabym się ze strony Władimira Putina podkreślania tego, że rzeczywiście on ma takie możliwości. Natomiast myślę, że Donald Trump będzie bardzo ostrożny, bo przyjechał tutaj moim zdaniem. Jeden z celów był taki, żeby się odgrodzić od tego podejrzenia, że on jednak jest powiązany z Putinem. Być może ten jego bardzo poważny wyraz twarzy, który widzieliśmy na początku wizyty dzisiaj rano, być może on dotyczył bardziej Hamburga niż Warszawy, bo potem był już cieplejszy, rozluźniony i tak dalej. I ja wspomniałem o tej jego żywej reakcji na pytanie amerykańskiego dziennikarza, prawda? Tak. Ciągnione zresztą. On takie odpychał trochę, mówił, on odpychał, ale w sumie po pewnym czasie przyznał tak, że był wpływ i to mógł być wpływ rosyjski i oczywiście zwekslował na to, że dlaczego Obama, który o tym już wiedział w sierpniu, dlaczego nic nie zrobił w tej sprawie aż do listopada, wysnuł bardzo prosty wniosek, liczył, że Hillary Clinton wygra, prawda, no i w związku z tym nic w tej sprawie nie robił, a tutaj wygrałem ja, no i właśnie jest pytanie. A nie mają Państwo trochę wrażenia takiego, że Donald Trump ma po prostu w tych stosunkach z Rosją związane ręce, bo czego by nie zrobił, obrócone będzie przeciwko niemu, znaczy, bo cokolwiek jest też by zrobił, tak, może być, rzeczywiście cokolwiek zrobi, zrobi tak czy inaczej, zawsze się powie, a to dlatego, że właśnie tak coś tam, coś tam jest. Tak, więc ja myślę, że to spotkanie będzie bardzo formalne. To spotkanie nie będzie żadnych miłych gestów, nie będzie żadnych oznak, już nie mówię o przyjaźni, ale nawet pewnej życzliwości. To będzie bardzo formalne spotkanie, niesłychanie śledzone, niesłychanie obserwowane i bardzo powściągliwe. Ale jednocześnie nie możemy zapomnieć o tym, że Rosja i Ameryka, no niestety, muszą ze sobą na jakimś polu współpracować. Są na siebie, nie mają innego wyjścia, zwłaszcza w świetle wczorajszej informacji radosnej o Korei Północnej. Tak, wobec której prezydent właśnie był bezradny dzisiaj. Tak, no, powiedział, że coś trzeba zrobić, co oznacza, że nie wie, co zrobić. No tutaj jeszcze, jeśli wspomnieliśmy Koreę Północną, no to jeszcze jest, to jeszcze są Chiny, które są bardzo poważną stroną w tym wszystkim. Tak, oczywiście. I tu, żeby nie zapomnieć też, żeby dołożyć jeszcze jeden koralik do tego naszyjnika, to jest Syria, która jeżeli ISIS się skończy, prawda, a tutaj ogłaszamy, że już jest końcówka ISIS, że praktycznie od domu do domu, no to co teraz z odbudową Syrii? Czyje interesy będą górą? Jaką rolę będzie w tym odgrywała Rosja? Jaką rolę Ameryka? To są te wszystkie rzeczy, o których tak naprawdę dzisiaj... O których też się będzie mówiło. Tutaj był taki ładny znak, ciekawy znak zapytania. Otóż prezydent powiedział, że podkreślił rolę Polski w tym początkowym oświadczeniu. Również w zwalczeniu ISIS, o czym niedługo usłyszymy. Może właśnie niedługo usłyszymy, może coś będzie na Placu Krasińskich na ten temat. Lub w Hamburgu usłyszymy. Tak. Ja ze swej strony mogę dodać, że Rosjanom szalenie zależało na tym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Rosjanie zabiegali o nie i czuli się za każdym razem, kiedy Donald Trump spotykał się z innymi przywódcami, a zwłaszcza kiedy przed Władimirem Putinem spotkał się z prezydentem ukraińskim. To po prostu była plama niemalże na honor. Z kolei Ukraińcy czują się zawiedzeni, że nie są w tym Międzymorzu, bo przecież morze, prawda? No ale wiadomo, że to jest polityka, a nie geografia. No w związku z tym Tillerson będzie w Kijowie, prawda? Zaraz po tej wizycie, żeby ich trochę uspokoić. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powinniśmy zapominać. No jednak celem Putina jest odzyskanie pozycji takiej, jaką miał Związek Radziecki, czyli był duopol, prawda, amerykańsko-radziecki na świecie. Putin chciałby do tego wrócić. Wiadomo, że no, celem amerykańskim musi być, żeby do tego nie wróciło, żeby jednak... Albo w sposób ograniczony, dlatego, że potencjał militarny to jedno, choć nie wiadomo, na ile zardzewiałe są te rosyjskie rakiety, no ale potencjał gospodarczy jest kompletnie inny, prawda? Poziom życia, kwestia demokracji, autorytaryzmu i tak dalej, to wszystko niesłychanie różni te kraje i w związku z tym no, jest zrozumiałe, że niezależnie od tego, kto jest amerykańskim prezydentem, powrotu do takiego dualizmu, takiego spojrzenia, prawda, dwóch supermocarstw nie powinno być. Chiny, o których wspomnieliśmy, które są już Chiny, które rosną, się na tym biegu nie pojawiają. To już nie ten, nie ten i oczywiście czas. Też by nie chciały, żeby coś takiego wróciło. No, ale pamiętajmy jasne. Też o tym, że Donald Trump złożył obietnicę, w swoją wyborczą obietnicę, uczynienia Ameryki Great Again, i powrotu miejsc pracy do Ameryki. I ja kiedy patrzę na dzisiaj, na to, co mówił na spotkaniu z Trójmorzem, to bardzo wyraźnie podkreślał, mamy na sprzedaż komiwojarze, prawda, tak komentowano. Mamy na sprzedaż nowoczesne technologie, mamy na sprzedaż to, mamy na sprzedaż tamto. Mamy na sprzedaż przede wszystkim gaz. I gaz, i jednocześnie szuka miejsca, gdzie ten gaz można sprzedać. Do Europy Zachodniej nie bardzo, więc jednak szuka sobie takiego pośredniego miejsca, w którym on będzie mógł tę obietnicę spełnić, że miejsca pracy powrócą do Ameryki. Popatrzmy na komplikacje tego z punktu widzenia interesów Polski i Unii, w której ciągle jesteśmy, bo kraje Trzymorza to są kraje unijne. I teraz tak, jeśli chodzi o gaz, doskonale, dlatego że to jest uniezależnianie się od dostaw gazu rosyjskiego, świetnie. No ale jeśli chodzi o uzbrojenie, no to znowu, jeżeli popatrzymy na wydatki zbrojeniowe o połowę mniejsze Europy niż amerykańskie, ale o wiele mniej efektywne. Mówi się w Europie o tym, że trzeba zacząć po prostu produkować w znacznie bardziej efektywny sposób, czyli ograniczyć liczbę modeli, samolotów, czołgów, tego wszystkiego. Unifikować. Unifikować, tak. No a tutaj przyjeżdża komiwojażer i mówi, słuchajcie, zostawcie tych Europejczyków, mamy super sprzęt. To jest prawda. To jest super sprzęt, prawda? Dzisiaj rano minister Macierewicz chwalił się, że sprzęt najlepszy tylko specjalnie dla Polaków zrobiony. Potem poprawił się, przed nami byli państwo Izrael było, które ma patrioty skrojone na swoją miarę, no ale jesteśmy drudzy, nie jest źle. To rzeczywiście jest, aczkolwiek to 30 miliardów dolarów. Tak, to są ogromne pieniądze, które za to zapłacimy, no w jakiejś tam dłuższej perspektywie. Wspomniał pan ten gaz, no ale amerykański gaz jest daleko. Jego trzeba wozić, jego to trzeba prawda, przez cały ocean. Przerwanie, tak. Co innego jest rurociąg, tak. A co innego jest droga, która musi być chroniona, która przecież no, przejście przez Morze Bałtyckie nie jest proste. I tutaj na morzu chociażby działa flota rosyjska i bardzo łatwo sobie można wyobrazić zastopowanie tego, tej drogi morskiej. Do tego jakby nie ma też infrastruktury w Europie, która by od do nas... Do rozsyłania. No więc oczywiście. Więc ja boję się, że to jest jednak duży śpiew przyszłości, ten amerykański gaz, bo dumni jesteśmy, że statki wpłynęły, ale... No, jeden wpłynie, drugi nie wpłynie, to bardzo proste. No, rura jest rura. No, trzeba ją rozwalić, żeby nie płynęło. No myślę, że takie głośne mówienie o tym, że całkowicie odzyskamy niezależność energetyczną, to z tego, co pan tutaj mówi, jest bardzo niebezpieczne, bo to jest znowu, jesteśmy w przededniu słynnych manewrów wojsk rosyjskich, które będą się na Białorusi, teraz, Zachód 17, za chwilę tak, też się prawda? I my tutaj mamy już te wszystkie amerykańskie militarne zabawki i uniezależnienie energetyczne. I zobaczymy, jakie to wszystko odniesie skutki po tamtej stronie zasłony. Odwracamy się w trakcie naszej rozmowy i spoglądamy na telewizory, które mamy w studiu. Na razie jeszcze prezydent Trump nie dotarł na Plac Krasińskich w Warszawie, gdzie ma się odbyć spotkanie z warszawiakami i gośćmi stolicy. Być może deser jest wysokiej jakości. No, trzeba... Ostatnie poprawki do przemówień. Ostatnie poprawki. Przy deserze. Napięcie musi być stopniowane. Tak. W końcu amerykańscy prezydenci z Hollywood współpracują w sytuacjach takich, prawda? Niektórzy nawet współpracowali bardzo blisko. Tak. I byli doskonałymi prezydentami i aktorami. Ivanka Trump była przy pomniku bohaterów getta i w Muzeum Historii Żydów Polskich. Melanie Trump w Centrum Nauki Kopernik. No, powiem szczerze, poważniej wypada wizyta córki niż matki. No dobrze, no to co, miały pojechać obie? No na przykład. No można było, znaczy, można ja było. Ja teraz ale... już skłaniam się ku takim plotkom, bo wie pan, co nie, zaraz to, się, to ja bym, coraz, to ja bym zwrócił... coraz kolor, co za chwilę kolorowe gazety napiszą. Tak, ale to ja bym zwrócił uwagę na symbolikę Placu Krasińskich jednak, która rzeczywiście jest głęboka i ona również zawiera elementy żydowskie. Dlatego, że przecież tam dokładnie za budynkiem Sądu Najwyższego przebiegała granica getta. Tam jest to pokazane dokładnie. W związku z tym jestem bardzo ciekaw, czy prezydent, czy prezydent powie o dwóch powstaniach w Warszawie. Wydaje mi się, że tak. Jest to całkowicie możliwe. Właśnie przybył na Plac Krasińskich w Warszawie. Jest witany przez zgromadzonych tam i oficjeli, i oczywiście warszawiaków. Pierwszym punktem pobytu na tym placu ma być złożenie kwiatów przed pomnikiem bohaterów Powstania Warszawskiego, a później owo przemówienie. Myślę, że ta symbolika jest taka podwójna, bo tak, po pierwsze mamy taką symbolikę patriotyczną Powstania Warszawskiego. Warszawiacy Polacy są z tym bardzo związani. A w tle fasada Sądu Najwyższego, czyli symbol praworządności państwa. I tu wchodzimy już w bardzo delikatne tematy i możemy sobie przypomnieć wizytę sprzed roku prezydenta Obamy, który jednak zabrał głos, nie do końca usłyszany w Polsce, a nawet lekko zniekształcany w sprawie stanu praworządności w Polsce. No i właśnie, jest bardzo ciekawe, czy ten także symboliczny gmach, prawda, Sądu Najwyższego wywoła jakieś refleksje w przemówieniu prezydenta. Ja nie mam za dużych oczekiwań. Nie oczekuję tutaj wiele. Myślę, że popełniliśmy błąd strategiczny, mówię to o stronie polskiej, bo wywołaliśmy olbrzymi poziom oczekiwań, że Donald Trump się do tego odniesie, podczas kiedy ja oczekuję, że jeżeli, to bardzo fragmentarycznie, a może nawet w ogóle. To nie jest ten prezydent. No, poza tym myślę, że oczekujemy wejścia w polskie sprawy naszego gościa. To też nie byłoby tak, eleganckie, to by nie prawda? Było eleganckie wobec gospodarzy. I niezależnie od tego, jak oceniamy merytorycznie to rzeczywiście nie jest funkcją gościa. Barack Obama zdecydował się na to, chwała mu za to, ale to nie znaczy, że każdy amerykański prezydent będzie musiał w tę stronę iść. Ja bym podkreślił co innego, obecność Lecha Wałęsy. Mhm. To nie ma wątpliwości, to było życzenie strony amerykańskiej. To, że on jest, siedzi w pierwszym rzędzie obok Rudy Giulianiego, być może będzie jakiś gest symboliczny prezydenta wobec Lecha Wałęsy, a może jakaś rozmowa po, to ma znaczenie. No i ja bym podkreślił również to, że jednak gdzieś tam te polityczne takie nasze kłótnie zostały odsunięte na bok i jednak opozycja pojawiła się na tym placu Krasińskich. I bardzo dobrze. A ja bym tutaj może zrobiła taką wrzutkę, może troszkę nie na miejscu, ale odniosłabym się do słynnego teleturnieju prowadzonego przez Tadeusza Sznuka pod tytułem 1 z 10, gdzie strategiczną metodą jest granie na siebie. To pytanie na siebie. Ja myślę, że strategia Donalda Trumpa, jeżeli pójdzie, to raczej pójdzie w kierunku na siebie, bo on przyjechał tutaj realizować swoją politykę, nie naszą. Nie odnosić się do naszych wewnętrznych tarć i właśnie. Że mogłoby być inaczej. Więc jeżeli będzie musiał, to skieruje to pytanie na siebie i zagra po raz kolejny na siebie. Prezydent Donald Trump pozdrawia zgromadzonych na placu Krasińskich gości. Złożone zostały już kwiaty, oddany został hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Dziwnym trafem... Hello, Poland! Pierwsza przemawia małżonka prezydenta Donalda Trumpa. A mówiłam, że zaskoczenie. Thank you very much. Bardzo dziękuję. My husband and I have enjoyed visiting your beautiful country. Bardzo się cieszymy wizytą w waszym pięknym kraju. Chciałem podziękować prezydentowi i pani Duda za gościnność, za wspaniałe powitanie. Mam okazję odwiedzić Centrum Nauki Kopernik. Nie tylko daje to dużo informacji, także ciekawe, jeśli chodzi o jego misję. Inspiruje ludzi tak, żeby obserwować, eksperymentować, zadawać pytania i poszukiwać odpowiedzi. Nie mogę pomyśleć o lepszym celu dla tak wspaniałego Centrum Nauki. Dziękuję wszystkim tym, którzy są zaangażowani w poprowadzanie nas, szczególnie dzieciom, które spowodowały, że to doświadczenie było tak fantastyczne. Jak wielu z Państwa wie, głównym celem prezydentury mojego męża jest bezpieczeństwo narodu amerykańskiego. Wydaje mi się, że wszyscy zgodzimy się, że ludzie, naród powinni być, żyć bez strachu, niezależnie w jakim kraju mieszkają. Jest moim życzeniem dla nas wszystkich na całym świecie. Thank you again for this. Raz jeszcze dziękuję bardzo za fantastyczne przywitanie w waszym wyjątkowo szczególnym kraju, za uprzejmość, cudowną gościnę, której nie zapomnę. A teraz zaszczytem będzie dla mnie przedstawienie mojego męża, prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Donalda J. Trumpa. Thank you very much. That's bardzo so nice. Dziękuję. Naprawdę the United States tak, has many great diplomats, Stany Zjednoczone ma wielu wspaniałych diplomatów, a naprawdę nie ma lepszego ambasadora naszego kraju niż nasza piękna pierwsza dama Melania. Melanio, bardzo Ci dziękuję. Przyjechaliśmy do naszego kraju z bardzo ważnym przesłaniem. Ameryka kocha Polskę i Ameryka kocha Polaków. Dziękuję. Polacy nie tylko bardzo wzbogacili ten region, ale Amerykanie polskiego pochodzenia fantastycznie wzbogacili Stany Zjednoczone. Jestem naprawdę dumny dzięki im wsparciu w roku 2016 podczas wyborów prezydenckich. Naprawdę z głębokim zaszczytem bycie przed tym pomnikiem powstania i powstańców warszawskich i zwrócenie się do Polaków, którego narodu polskiego, którego tyle pokoleń marzyło o Polsce, która byłaby bezpieczna, silna i wolna. Panie prezydencie, zwracam się do prezydenta Dudy i wspaniałej jego żony, pierwszej damy Agaty, powitali nas bardzo ciepło, z wielką przyjemnością, z czego znana jest Polska na całym świecie. Dziękuję bardzo. Szczerze i naprawdę mówię szczerze, dziękuję obojgu państwu i pani premier Szydło, także na jej ręce szczególne podziękowania kieruję. Cieszymy się, że były prezydent Lech Wałęsa, tak słynny za przywództwo w ruchu Solidarności, także do nas dołączył. Dziękuję bardzo. Dziękuję raz jeszcze. W imieniu wszystkich Amerykanów chciałbym też podziękować całemu narodowi polskiemu za szczodrość, powitanie naszych żołnierzy w kraju. Ci żołnierze nie tylko to są dzielni obrońcy wolności, ale także symbole amerykańskiego zaangażowania na rzecz waszego bezpieczeństwa, waszego miejsca i silnej i demokratycznej Europy. Z dumą dołącza do nas polscy, brytyjscy, amerykańscy i rumuńscy żołnierze. Dziękuję wam wszystkim. Fantastyczna robota. Pan prezydent Duda i ja mieliśmy naprawdę wspaniałe, owocne spotkanie wraz z przywódcami biorącymi udział w inicjatywie Trójmorza. Dla obywateli tego wspaniałego regionu Ameryka chętnie chce poszerzyć partnerstwo z wami. Chcemy silniejszych więzów gospodarki handlowych. Chcemy zabezpieczyć dostęp do różnych alternatywnych źródeł energii. Tak więc Polska i jej sąsiedzi, żeby nigdy nie byli zakładnikami pojedynczego dostawcy energii. Panie prezydencie, gratuluję panu wraz z panią prezydent Kroacji za przywództwo podczas tego historycznego spotkania inicjatywy Trójmorza. Dziękuję za to bardzo. Jestem po raz pierwszy w Europie Środkowej jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Naprawdę jestem podekscytowany, że to właśnie tu mogę być tym fantastycznym, pięknym kawałku ziemi, który jest naprawdę piękny. Polska jest geograficznym sercem Europy, ale co ważniejsze, w Polakach dostrzegamy duszę Europy. Wasz naród jest fantastyczny dlatego, że wasz duch jest wielki, a wasz duch jest silny. Thank you. Od dwóch wieków Polska cały czas cierpiała od brutalnych i stałych ataków. Podczas Polskę najeżdżano, okupowano, a jej granice nawet były wymazane z mapy, to nigdy nie była ona wymazana z historii czy z waszych serc. W tych ciemnych dniach straciliście terytorium, ale nigdy nie straciliście waszej dumy. A więc naprawdę z podziwem mogę to dzisiaj stwierdzić, że z gospodarstw, a z wsi, aż po katedry i rynki wielkich miast, Polska żyje, Polska prosperuje i Polska jest tutaj przeważającą siłą. Pomimo wszelkich wysiłków, żeby was zmienić, oprymować, zniszczyć, wytrzymaliście i przezwyciężyliście. Jesteście dumnym narodem Kopernika. Dziękuję za to. Chopin, Saint John Paul II, świętego Jana Pawła II. Polska jest krajem wielkich bohaterów. A jesteście narodem, którzy znacie prawdziwą wartość, czego bronicie, tego, czego bronicie. Triumf Ducha Polskiego w ciągu stuleci trudów daje nadzieję na przyszłość, jak zwalczać zło i żeby pokój zapanował nad wojną. Dla Amerykanów Polska jest symbolem nadziei od początku naszego narodu. Polscy bohaterowie i patrioci amerykańscy walczyli ramię w ramię w naszej wojnie o niepodległość i w wielu innych wojnach, które potem miały miejsce. Nasi żołnierze nadal służą dzisiaj w Afganistanie i w Iraku, zwalczając wrogów wszelkiej cywilizacji. Jeśli chodzi o Amerykanów, nigdy nie poddajemy się, jeśli chodzi o wolność, niezależność jako prawo i przeznaczenie narodu polskiego. I nigdy w życiu tego byśmy nie zostawili, nie odpuścimy. Nasze dwa kraje podzielają szczególne więzi. W wyniku historii, takie przymierze jest tylko między narodami, które walczyły, wykrwawiały się i umierały za wolność. Oprócz tego, tej przyjaźni, to jest także w naszych narodach. Dosłownie dwa kroki od Białego Domu jest pomnik kogoś, ludzi takich jak Pułaski i Kościuszko. To samo dotyczy Warszawy, gdzie znaki na ulicy mamy nazwiska George'a Washingtona i pomnik jednego z największych bohaterów świata, Ronalda Reagana. Dlatego jestem tutaj dziś, nie dlatego, żeby tylko odwiedzić starych sprzymierzeńców, ale żeby pokazać jako przykład dla innych, którzy szukają wolności, którzy chcą odważnie mieć wolę, żeby bronić naszej cywilizacji. Historia Polski to historia narodu, który nigdy nie utracił nadziei, który nigdy nie dał się złamać i który nigdy przenigdy nie zapomniał, kim jest. Thank you so much. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Thank you so much. Dziękuję. Such a great honor. Naprawdę czuję się zaszczycony. Jest to naród, jest to kraj, który ma, liczy sobie ponad 1000 lat. Wasze granice zostały wymazane przez ponad wiek, odtworzone zaledwie 100 lat temu mniej więcej. W roku 1920 Cudzie nad Wisłą Polska zahamowała armię sowiecką, która miała podbić Europę. Następnie 19 lat później, w roku 1939, zostaliście najechani ponownie, tym razem przez nazistowskie Niemcy z zachodu, a Związek Sowiecki ze wschodu. To jest ciężkie, to jest walka, to jest zmaganie. Podwójna okupacja, a naród polski wytrzymał zło nie do opisania. Katyń, masakra katyńska, okupacja, holokaust, getto warszawskie i powstanie w getcie warszawskim, zniszczenie tej pięknej stolicy i śmierć niemal jednego na pięciu Polaków. Żywej populacji żydowskiej, największej w Europie, która została zredukowała prawie do zera po tym, jak naziści systematycznie wymordowali miliony polskich Żydów, polskich obywateli podczas tej brutalnej okupacji. W lecie 1944 roku naziści i armia sowiecka były przygotowane na krwawej bitwie w Warszawie. I tutaj obywatele polscy powstali, żeby bronić kraju. Jestem naprawdę zaszczycony, że tutaj mogę być, że to są weterani, bohaterowie powstania warszawskiego. Wraz z nami są oni. Co za niesamowity duch. Podziwiamy, salutujemy, jeśli chodzi o waszą ofiarę i życzymy wszystkiego najlepszego Polsce i wolności. Za Polskę i za wolność. Dziękuję bardzo. Ten pomnik przypomina nam, że ponad 150 tysięcy Polaków straciło życie podczas tej desperackiej walki, żeby zrzucić siebie jasmo opresji. Po drugiej stronie rzeki wojska sowieckie zatrzymały się i wyczekiwały. Obserwowały, jak naziści brutalnie niszczyli to miasto, mordując okrutnie kobiety, dzieci, starali się zniszczyć ten naród. Ale jest odwaga i siła zakorzenione w polskim charakterze, których nikt nie zniszczy. To polska matka, biskup Michał Kozał, dobrze powiedział, bardziej okropny niż broń jest upadek ducha ludzkiego. Przez 40 lat komunizmu Polska i pozostałe kraje w niewoli, gdzie była kampania na rzecz zniszczenia wolności, wasz praw, historia, tożsamość miała być wymazana naprawdę. Istota waszej kultury i waszej ludzkości. Poprzez to wszystko wyście nigdy nie stracili tego ducha. Mujący was stali się z was złamać, ale Polska była nie do złamania. I kiedy nadszedł ten dzień, 2 czerwca roku 1979, milion Polaków zebrało się na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej mszy ich polskiego papieża. Tego dnia każdy komunista w Polsce zauważył, że system opresyjny wkrótce się zawali. Musieli już wiedzieć, w tej chwili, podczas kazania papieża, kiedy milion Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci podniosły głos w wspólnej modlitwie, milion Polaków nie prosił o nic, o przywileje. Zamiast tego ten milion Polaków wypowiedział trzy razy: my chcemy Boga. A te słowa, tymi słowami Polacy przypomnieli obietnicę lepszej przyszłości. Znaleźli na nowo odwagę, żeby zniszczyć opresorów i deklarować, że Polska będzie Polską. Niechaj Polska będzie Polską raz jeszcze. I tak jak tu dziś stoję, przed tym niesamowitym tłumem, wiernym narodem, nadal słyszymy te głosy, które odbijają się poprzez historię. Ich przesłanie jest tak prawdziwe, jak kiedykolwiek było. Naród polski, naród Ameryki i naród europejski nadal głośno krzyczą: my chcemy Boga. Together with Pope John Paul II, z papieżem Janem Pawłem II Polacy znaleźli na nowo swoją tożsamość jako kraj, naród poświęcony Bogu. I z tą silną deklaracją tego, kim jesteśmy, zrozumieliśmy, co robić i jak żyć. Solidarniście byli przeciw opresji, przeciw bezprawnej tajnej policji, złemu systemowi, który zubażył wasze miasta i wasze dusze. I wygraliście. Polska zwyciężyła. Polska zawsze będzie zwyciężać. Thank you. Dziękuję. You were supported in that victory over communism. Wspieraniście byli w tym zwycięstwem przez silne przymierze wolnych narodów Zachodu, które zwalczały tyranię. A teraz wśród najbardziej zaangażowanych członków Sojuszu Atlantyckiego Polska przyjęła ponownie swoje miejsce jako lidera w Europie, która jest silna, cała i wolna. Silna Polska to błogosławieństwo dla krajów, narodów Europy. I oni to wiedzą. Silna Europa to błogosławieństwo dla Zachodu i dla świata. Sto lat po wejściu sił amerykańskich, wejściu do dołączenia do pierwszej wojny, więzy transatlantyckie między Stanami Zjednoczonymi a Europą są tak silne jak kiedykolwiek i na wiele sposobów może jeszcze silniejsze. Już nie jest przed komunizmem, nie musi się obawiać, ale dzisiaj na Zachodzie, jesteśmy na Zachodzie wszyscy i musimy stwierdzić, że są zagrożenia, ogromne zagrożenia naszego bezpieczeństwa, naszego sposobu życia. Widzicie, co się dzieje. Są zagrożenia, istnieją zagrożenia, konfrontujemy je i wygramy, ale to są jednak zagrożenia. We are confronted by another oppressive ideology. Stoimy przeciw konkretnej opresyjnej ideologii, która to jest ekstremizm na cały glob, chcą na całą ziemię. Ameryka i Europa cierpi od kolejnych ataków terrorystycznych, jeden po drugim. Będziemy musieli to powstrzymać. During a historic gathering in Saudi Arabia, I called on the leaders of more than 50 Muslim nations to join together to drive out this menace, which threatens all of humanity. Coś z tym zrobić, to zagraża. Musimy być zjednoczeni przeciw wspólnemu wrogowi, pozbawić ich terytorium i finansowania oraz ich sieci w jakiejkolwiek formie ideologicznego wsparcia, które mogą otrzymywać. Zawsze będziemy widać nowych obywateli, którzy podzielają nasze wartości, kochają nasze narody, nasze nagrody, jednak granice będą zamknięte dla terrorystów i ekstremistów wszelkiej maści. We are fighting hard. Mocno walczymy przeciw radykalnemu terroryzmowi islamistycznemu i zwyciężymy. Nie możemy akceptować tych, którzy odrzucają nasze wartości i stosują nienawiść, żeby uzasadnić przemoc. Dzisiaj Zachód także jest przeciw temu, co podbiduje nasze interesy. Jeśli chodzi o nowe formy agresji, włącznie z propagandą, przestępczości gospodarczej i cyberprzestępczości, musimy dostosować nasze sprzymierze, aby konkurować skutecznie, na nowy sposób i wobec wszystkich, we wszystkich bitwach. Zachęcamy Rosję, żeby zaprzestała działań destabilizujących i żeby nie wspierała wrogich reżimów, takich jak w Iraku i Iranie, żeby dołączyła do wspólnoty odpowiedzialnych krajów, narodów w naszej walce przeciw wspólnym wrogom i aby bronić samą cywilizację jako taką. No i wreszcie po obu stronach Atlantyku nasze obywatele koncentrują się i mają jeszcze jedno niebezpieczeństwo, które jest w ramach pod naszą kontrolą. Niektórzy tego nie zauważają, ale cały czas wzrastająca biurokracja rządowa, która wysysa narody, ich żywotność, stał się nie z uwagi na papierkologię i przepisy, dlatego że ludzie mogli podążać za swoimi marzeniami i swoim przeznaczeniem. Amerykanie, Polacy i kraje Europy cenią sobie indywidualną wolność i suwerenność. Musimy współpracować, żeby walczyć przeciw tym, czy to są siły z zewnątrz, czy zewnątrz, od południa, wschodu, zachodu, które zagrażają i podkopują te wartości i które niszczą więzi kulturowe i więzi kultury, które spowodowały, że jesteśmy tymi, kim jesteśmy. Jeśli te siły nie będą kontrolowane, wyssają naszego ducha i osłabią wolę samoobrony i obrony naszych społeczeństw. Ale tak jak nasi wrogowie z przeszłości nauczyli się tu w Polsce, my wiemy, że także te siły są skazane na porażkę, jeśli chcemy, żeby miały porażkę. I rzeczywiście, jeśli to zrobimy, także przegrają. Są skazane nie tylko z uwagi na to, że nasz sojusz jest silny, nasze kraje są odporne, nasza siła nie do pokonania. Trzeba jednak dodać do tego, że to wszystko jest prawda, tak. Ale nasi przeciwnicy jednakże są skazani dlatego, że my nigdy nie zapomnimy tego, kim jesteśmy. Jeśli nie zapomnimy tego, kim jesteśmy, jesteśmy nie do pokonania. Amerykanie nigdy nie zapomną. Kraje państwa Europy nigdy nie zapomną. Jesteśmy najszybszą i największą wspólnotą. Niczego tak nie było jak nasza wspólnota narodów. Świat nigdy nie znał czegoś takiego jak nasza wspólnota narodów. Piszemy symfonię, podążamy za innowacją, świętujemy naszych bohaterów, tradycje, zwyczaje i zawsze chcemy badać i odkrywać nowe granice. Nagradzamy inteligencję, chcemy osiągnąć doskonałość, szukamy inspirującej sztuki. Walczymy i chronimy rządy prawa i prawo do swobodnego wyrażania myśli, do wypowiedzi, swobodnych wypowiedzi. Upodmiotowujemy kobiety jako filary naszego społeczeństwa i naszego sukcesu. Wierzymy w rodzinę, a nie w rząd, władzę i biurokrację. To jest centrum naszego życia. I debatujemy wszystko, rzucamy wyzwania, kwestionujemy. Tak, żeby lepiej się poznać samych siebie. A ponad wszystko cenimy godność każdego życia ludzkiego. Chronimy prawa każdej osoby i podzielamy nadzieję każdego, żeby żyć w wolności. tacy jesteśmy. To są bezcenne więzy, które nas łączą jako ludzi, jako sprzymierzeńców, jako cywilizację. Mamy to, co odziedziczyliśmy od naszych przodków i wiecie to lepiej niż ktokolwiek i to dziś widzimy. Patrząc na tę wspaniałą grupę ludzi, ale odziedziczyliśmy to od naszych przodków. To nigdy nie istniało aż tak, w takim stopniu jak dzisiaj. Jeśli padniemy, jeśli nie ochronimy tego, to nigdy nie będzie to ponownie istniało, więc po prostu nie możemy przegrać. Ta wspaniała wspólnota narodów ma jeszcze coś wspólnego. Każdym z nas to właśnie ludzie, a nie ci, którzy są władzy, którzy tworzą fundament wolności i kamień węgielny naszej obrony. To naród, to ludzie są tą fundacją, tu, tym fundamentem w Polsce, tak jak i tu w Warszawie. I to oni są tym fundamentem od samego początku także w Ameryce. Nasi obywatele nie wygrali wolności, nie przeżyli, nie zwalczali prawdę, gdyby tylko po to, żeby stracić wolność, żeby być, musieli być pewni swojej wartości. My nigdy, nigdy nie poddamy się, nigdy nie odpuścimy. Dopóki będziemy znać naszą historię, będziemy wiedzieć, jak budować przyszłość. Amerykanie wiedzą, że silne sojusze wolnych narodów to jest najlepsza obrona naszych wolności, naszej wolności i naszych interesów. Dlatego moja administracja, mój rząd wymaga, żeby wszyscy członkowie NATO wreszcie zgodnie z zobowiązaniami finansowymi wpłacali odpowiednią składkę. W wyniku tego nalegania miliardy dolarów dodatkowo wpłynęły do NATO. Ludzie są bardzo zszokowani. Miliardy dosłownie dolarów dodatkowo z krajów, które moim zdaniem nie płaciły tak szybko wcześniej. Dla tych, którzy krytykują naszą ostrą postawę, powiem, że Stany Zjednoczone wykazały nie tylko słowami, ale działaniem, że bardzo popieramy artykuł 5, a więc wzajemną obronę, zaangażowanie na rzecz wzajemnej obrony członków. Words are easy, but actions are what matters. Słowa są łatwo wypowiedzieć, ale to działania znaczą. To jest dla obrony waszej, ochrony waszej Europy. Wszyscy to wiedzą. Każdy musi o tym wiedzieć. Europa musi czynić jeszcze więcej. Europa musi pokazać, że wierzy w swoją przyszłość poprzez inwestowanie swoich pieniędzy na zabezpieczenie tej przyszłości. Dlatego oklaskujemy Polskę za decyzję, żeby w tym tygodniu właśnie jeszcze nabyć od Stanów Zjednoczonych, pójść dalej, zbadane podczas wojny system obronny, najlepszy na świecie. Dlatego też oklaskuję Polaków, że są jednym z tych krajów NATO, który osiągnął już benchmark, jeśli chodzi o inwestycje we wspólną obronę. Dziękuję Polsko. Muszę wam powiedzieć, przykład, jakiście pokazali, jest naprawdę fantastyczny i naprawdę chwalimy i oklaskujemy za to Polskę. Dziękuję. Musimy pamiętać, że nasza obrona to nie tylko zaangażowanie finansowe, to zaangażowanie woli. Ponieważ tak jak polskie doświadczenie przypomina nam, obrona Zachodu opiera się nie tylko w końcu na środkach, ale także na woli narodów, żeby zwyciężać i odnosić sukces i żeby uzyskiwać to, co musimy mieć. Zasadniczym pytaniem naszego czasu jest to, czy Zachód ma wolę przetrwania, do przetrwania. Czy mamy pewność, przez tym przekonanie się o nasze wartości, żeby za każdym kosztem bronić, żeby szanować prawdę obywateli, żeby chronić naszych granic. Czy mamy ochotę i odwagę, żeby zachować naszą cywilizację w obliczu tych, którzy podkopują i chcą ją zniszczyć? Możemy mieć największą gospodarkę, najwspanialszą broń na świecie, ale jeśli nie będziemy mieli silnych rodzin, silnych wartości, to wtedy będziemy słabi i wtedy nie przeżyjemy, nie przetrwamy. Jeśli ktokolwiek zapomnie, jak ważne to jest, to niech przyjedzie do jednego kraju, który nigdy nie... Niech przyjedzie do Polski, tego kraju, który tego nigdy nie stracił. Niech przyjadą tu do Warszawy, nauczą się historii Powstania Warszawskiego. Kiedy to zrobią, powinni już się wtedy nawiedzieć w Alejach Jerozolimskich. W sierpniu 1944 roku to była jedna z największych tras na wschód-zachód poprzez miasto, tak jak dziś, główna arteria. Zapanowanie nad tą arterią było bardzo ważne dla obu stron w bitwie o Warszawę. Niemcy chcieli tutaj, bo to była droga, żeby przesuwać siły i stworzyć bardzo silny front. A dla AK zdolność przejścia z północy na południe miasta miało zasadnicze znaczenie, żeby centrum miasto utrzymać i samo powstanie, żeby nie podzielić się i nie zniszczyć Polaków rozdzielonych. Co nocy Polacy, umocnienia z worków piaskowych, potem ogień karabinów maszynowych. Ogień był niesamowity, żeby chronić wąskie przejście poprzez Aleje Jerozolimskie. Codziennie siły nieprzyjaciela to niszczyły. Ponownie, następnie Polacy wykopywali okopy, wreszcie zrobili barykadę i dzielni polscy żołnierze walczyli i mogli przejść. Ten wąskie przejście, parę metrów, to było to delikatne połączenie, które utrzymywało powstanie przy życiu. Strumień zarówno walczących, jak i obywateli mógł przeszkodzić, tak żeby nie sparaliżować miasta. Przechodzili przez te ulice, przekraczali pod tą ulicą idąc, tak żeby bronić miasto, wszystko po to. A dosłownie druga, ta dalsza, to było parę stóp. Jedna Polka Greta, z drugiej to życie było tak ważne dla niej, że stwierdziła, że najbardziej niebezpieczna część ulicy była skąpana we krwi. To była krew łączników, kurierów. Snajperzy niemieccy strzelali do każdego, kto tylko przekraczał ulicę. Każdego, kto się ośmielił przejść, był zastrzelony. Żołnierze palili każdy budynek ich i wykorzystywali Polaków jako żywe tarcze na czołgach, starając się przechwycić Aleję Jerozolimską, opanować. Nigdy wzrok tego nie zapanował. To była mała placówka cywilizacji, a Polacy nigdy nie przestali się bronić. Ale Jerozolimskie to przejście wymagały stałej ochrony, przygotowania i umocnienia. Ale wola obrońców nie opadła, nawet w obliczu śmierci. Do ostatnich dni powstania to delikatne, słabe przejście nigdy nie upadło, nigdy nie zostało zapomniane, było utrzymane, otwarte dla Polaków. Pamięć tych, którzy zginęli w powstaniu poprzez tysięciolecia jest. Pamiętam o tych, którzy budowali, którzy bronili przejście przez Aleję Jerozolimską. Ci bohaterowie przypominają nam, że Zachód ocalony został przy pomocy krwi patriotów, że każde pokolenie powstawało i odgrywało swoją rolę w tej obronie. I każda pięć ziemi, każdy ostatni cal cywilizacji jest wart obrony. Nasza własna walka za Zachód nie zaczęła się na polu bitwy. To się zaczyna w umysłach, w woli i w naszych duszy. Dzisiaj więzy, które łączą naszą cywilizację, nie są mniej istotne i nie wymagają mniej obrony niż ten kawałeczek ziemi, gdzie nadzieja Polski